Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła właśnie północ, jest poniedziałek, 15 listopada. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Służby przygotowują się na serię prowokacji ze strony Białorusi. Rząd zapewnia, polska granica jest dobrze strzeżona. 15-procentowy wzrost zakażeń koronawirusem w porównaniu do poprzedniej niedzieli. Minionej doby prawie 14,5 tysiąca nowych przypadków. Agnieszka Duczmal, laureatką Diamentowej Batuty, nagrodę przyznało Polskie Radio. Nasze służby przygotowują się na różne warianty wydarzeń w związku z napływem migrantów na polsko-białoruską granicę w rejonie przejścia w Kuźnicy. Mówi się o możliwej serii prowokacji i prób forsowania zapory. O tym, że kolejna grupa migrantów zmierza w kierunku granicy Białorusi z Polską, informowały w ciągu dnia niezależne media białoruskie. Polska ma środki potrzebne do zabezpieczenia swojej granicy, zarówno na infrastrukturę, jak i sprzęt. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Jako przykład podał 13 kolejnych specjalnych pojazdów obserwacyjnych, które we wrześniu otrzymała Straż Graniczna. Wiceminister mówił także, że mamy wystarczająco dużo ludzi. To jest około 14 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, które pomagają w tym zabezpieczeniu granicy państwowej. W związku z tym uspokajam, że dysponujemy ciągle także środkami fizycznymi do zwiększenia tej obecności. Pamiętajmy, że ogromne znaczenie mają tutaj Wojska Obrony Terytorialnej, które także ze względu na swoją liczebność są w stanie wspomóc tę wiodącą formację, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy. Solidarność Stanów Zjednoczonych z Polską w obliczu hybrydowych działań Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej potwierdził amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. W tej sprawie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Z kolei premier Mateusz Morawiecki poinformował, że z szefami rządów Litwy i Łotwy rozmawia o uruchomieniu artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Mówi on o tym, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby potwierdzono 14 442 nowe zakażenia koronawirusem i 46 zgonów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że codziennie w szpitalach przybywa chorych zakażonych koronawirusem. Ostatniej doby przybyło 452 pacjentów. W tej chwili mamy hospitalizowanych już 13 573 osoby. Do respiratorów podłączonych jest w tej chwili 1159 osób. W ciągu ostatniej doby przybyło 49. Dla pacjentów covidowych jest przygotowanych 19 tysięcy łóżek w szpitalach. Szlachetna paczka otworzyła bazę rodzin. To historie tysięcy ludzi w potrzebie, którym można pomóc, przygotowując dla nich świąteczną paczkę, mówi Joanna Sadzik. Szlachetnapaczka.pl to ten adres, pod którym możecie Państwo znaleźć swoją rodzinę. Taką rodzinę, dla której przygotujecie szlachetną paczkę. Szlachetną paczkę możecie przygotować z kolegami z firmy, z kolegami ze studiów, przyjaciółmi, ze swoim przedszkolem, być może ze swoją szkołą. Na stronie Szlachetnej Paczki można też dowiedzieć się, czego dana rodzina najbardziej potrzebuje. Każdego roku do potrzebujących trafia tysiące paczek przygotowanych wspólnie z wolontariuszami akcji. Światowej sławy dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal otrzymała diamentową batutę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury. Nagrodę przyznaną przez Polskie Radio wręczyła podczas uroczystości w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego prezes Agnieszka Kamińska. Prezes Agnieszka Kamińska, wręczając nagrodę Agnieszce Duczmal, podkreśliła, że Polskie Radio korzystało i nadal korzysta z talentu i wiedzy dyrygentki, a ta wielokrotnie okazywała oddanie i wsparcie. Wszystkie lata pani pracy artystycznej, wielowątkowe i wielowymiarowe, eksponujące muzykę polską, dzieła kompozytorów współczesnych, przybliżające publiczności kulturę muzyczną Europy i świata, sytuują panią jako znakomitą ambasador polskiej kultury muzycznej. Zespół pod batutą Agnieszki Duczmal nagrał ponad 50 płyt dla polskich i zagranicznych wytwórni. Te czarne kropki i batuta to są symbole naszego muzycznego języka. Języka, który zrozumiały jest na całym świecie przez wszystkie narody. Powiedziała dyrygentka. Wydarzeniu towarzyszył występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z opadami mrzawki, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nad ranem termometry pokażą od minus 1 stopnia do 5 nad morzem. W poniedziałek też dużo chmur i słaby deszcz, większe przejaśnienia na północnym wschodzie i krańcach południowych. Rano lokalnie jeszcze mgła. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6-8 na przeważającym obszarze, do 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Nie ma ani jednego dnia, w którym nie odczuwamy jakiegoś nastroju, dobrego czy złego. Nasz nastrój wpływa na umysł i ciało. O tym, jaki jest i jak wpływa na nasz umysł i ciało, porozmawiamy dziś w Trójce pod księżycem, w której witają Państwa Halina Leszczyńska, realizująca program, Dariusz Pieruk, wydający tę audycję i Szymon Sławiński, prowadzący. Czekamy na Państwa telefony pod stałym numerem 22 i 7 trójek. Driving through the long night, trying to figure who's right and who's wrong. Now the cat has gone. I sit belted up tight, and she sucks on a match light, blowing bronze, steering on. And I might be more a man if I stopped this in its tracks and said, come on, let's go home. But she has got the wheel, and I've got nothing except what I have on. When you're driving with the brakes on, when you're swimming with your boots on, it's hard to say you love someone, and it's hard to say you don't. Trying to keep the mood right, trying to steer the conversation from the thing we've done. She shuts up the ashtray, and I say it's a long way back now home. She just yawns. And we might get lost someplace, so desolate that no one where we're from would ever come. But she's got the wheel, and I've got to deal from now on. When you're driving with the brakes on, when you're swimming with your boots on, it's hard to say you love someone, and it's hard to say you don't. But unless the moon falls tonight, unless continents Listopad to pora dołów pogodowych, fizycznych i psychicznych, które utrudniają nam życie. Czujemy senność, zmęczenie, nerwowość. Miewamy napady melancholii i depresji, nie mówiąc o grypach, katarach, zapaleniach gardła i łupaniu w kościach. Coraz krótsze i bardziej ponure dni, chłód i deszcz przypominają, że zima za pasem. Do tego w tym roku doszła pandemia i poważne jakże napięcia społeczne. Co robić więc? Weźmy do ręki ołówki i zaznaczmy w kratce po prawej stronie nasze wybory. Oczywiście ołówki weźmy w wyobraźni. Jaki dziś byłem? Byłam. Przerażony, zły. A może smutna, refleksyjna, melancholijna, czy wręcz ponura? A może kapryśny, romantyczny, tajemniczy? Czy też spokojny, beztroski, pełen nadziei? Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy już 15 dzień listopada. Jest kwadrans po pierwszej. Zimna, deszczowa noc. Pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas w domach, w pracy, w drodze, w samochodach, a nade wszystko tych, którzy strzegą naszej wschodniej granicy, żołnierzy, policjantów, leśniczych, wszystkich, którzy narażają swoje życie, abyśmy my mogli tu spokojnie słuchać radia. Patrz, wrzesień już, czas rozpalić piec. Posmutniało w ogrodzie i nagle postarzało się. Miałeś przecież być, autobus twój szedł. Tak, jest już późno, wróć w lampy ciepły krąg. Do szafy płaszcz, jabłkami pachnie dom. Przemoczony poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy. Dla ciebie dziś kupiłam ten zielony plet, ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać. Tak mało ciebie mam, kilka mądrych zdań, to wszystko. Mrok jak kosmaty pies, wrzesień już i w domu huczy. czerwiec. Posmutniało w ogrodzie, cóż, postarzało nagle się. Miałeś przecież być. Autobus mój szedł. Tak, jest już późno tam. Lampy, ciepły krąg. Znów twoja twarz. Wiesz pewnie, poeto, siądź, skądś ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka, nie tylko znów ogarek świecy. Dla ciebie dziś kupiłem tych chryzantemek. A tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr. A miałeś zerwać. Tak mało ze mnie masz. Zatroskana twarz. Przepraszam cię. Ty mnie przepraszasz. Tak. Przepraszam. Poeto. Już tyle lat się znamy. Ciągle coś nie tak. Warto było czekać na te słowa. Niewiele osób umie powiedzieć tak ładnie, przepraszam. Mm-hmm. 17 minut po północy. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co słychać u pana? Tak, wszystko dobrze, właśnie kładę się, bo jutro muszę iść do pracy. W każdym razie chciałem się tylko krótko wypowiedzieć na temat właśnie dobrego humoru. Jeśli mam zły humor, a czasami tak jest, to sobie poprawiam zawsze dobrą muzyką, która czasami jest też w różnych stacjach radiowych, albo czasami też mam fajną muzykę na płytach, także też z tego korzystam. To jest, uważam, według mnie bardzo dobry sposób, według mojego właśnie tutaj bycia moją osobą, żeby sobie humor poprawić. A jakiej muzyki pan słucha najczęściej? Różnej, reggae, różnego rodzaju takiej tanecznej, też folkowej. I czy to jest tak, że ma pan jakieś swoje ulubione pory słuchania muzyki? Czy to, że słucha pan radia i muzyki nocą, czy w ciągu dnia? No wiadomo, teraz właśnie zadzwoniłem, dlatego też słucham. No, a tak to mam różne pory, bo nie zawsze słucham cały czas, więc te pory są naprawdę różne. A jak pan sądzi, dlaczego muzyka pomaga w poprawie nastroju, jeśli mamy rzeczywiście jakiś dół, czy jakiś okres taki? No bo po prostu, jeśli ktoś lubi jakieś swoje ulubione, ma piosenki różnych artystów, tak, no to wie, że dzięki temu, przynajmniej u mnie jest tak, że sobie ten poprawiam sobie nastrój, no wiadomo. Ale zazwyczaj jestem wesołym człowiekiem, więc... Czy ten listopad, jesień i generalnie pora roku, krótsze dni, deszcze, czy to wpływa w jakiś sposób na pana generalny nastrój, czy też nie? Znaczy, jeśli chodzi o pandemię, to jak siedziałem w domu, to rzeczywiście był taki okres, że już miałem tego dosyć, ale teraz jak chodzę już do pracy właśnie, to już jest coraz lepiej, bo właśnie wychodzę z domu, więc staram się, że tak powiem, dzwonić do różnych osób, prawda, do przyjaciół i po prostu z nimi nawiązywać kontakt. No i to jest też bardzo dobre, bo nie tylko muzyka, tylko też rozmowy właśnie. I no właśnie, o to chciałem zapytać, czy oprócz muzyki jeszcze są jakieś aktywności, czy też działania, jakie pan mógłby zaproponować nam słuchającym teraz? No, biorę udział w różnych konkursach też, w różnych stacjach radiowych i naprawdę sprawia mi to dużą przyjemność. Także Bardzo, bardzo dziękuję za te no, takie małe recepty, jak też radzić sobie z listopadem i z tym. No tak jak mówię, no każdy ma inny sposób działania. Ja mam na przykład taki i staram się tego nie zmieniać, chociaż czasami coś nowego mi się trafi, prawda, tutaj, więc. To my w takim razie postaramy się, aby też ta muzyka, która nam towarzyszy, była taką, która podnosi na duchu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia. Mówi Warszawa, program trzeci Polskiego Radia, jest 24 po północy. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem i rzeczywiście nie mogło być inaczej. Według badań w październiku nastroje społeczne uległy wyraźnemu pogorszeniu. Odnotowano spadki w ocenach i prognozach odnoszących się do wszystkich wymiarów sytuacji w kraju oraz sytuacji własnej badanych. Według CBOS-u wyniki te można wiązać ze wzrostem cen produktów i usług i inflacją. W Trójce pod Księżycem 15 listopada porozmawiajmy o naszych nastrojach, o tym, które z nich w tym trudnym w czasie pandemii i wielkiego wzmożenia dominują w naszym życiu i jak sobie z nimi radzimy lub nie. Prosimy dzielić się z nami zarówno dobrym, jak i złym nastrojem. A nasz telefon to 22 i 7 trójek. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Trójka pod Księżycem. Dochodzi pół do pierwszej. Rozmawiamy o naszych nastrojach, tych indywidualnych, które też składają się na te zbiorowe. Powodów do niepokoju mamy wiele. Pandemia, czwarta fala, która nadchodzi i której szczytu spodziewamy się już za 2 tygodnie. Kryzys na granicy i wielkie z tym związane napięcie. Ale czy należy się tym nastrojom poddawać? Jak odnajdywać w sobie siłę? To pytanie do Państwa. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Mamy Trójka pod księżycem. Rozmawiamy o nastrojach dobrych i złych. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Potwierdzam, co mówił mój przedmówca o zbawiennym wpływie muzyki na likwidację złego samopoczucia czy poprawienie nastroju. Z tym, że tylko muszę dodać, przynajmniej na mnie tak to działa, że ta muzyka musi być po pierwsze rytmiczna, ale nie ciężka. O, na przykład te dwa ostatnie utwory, jakie pan puścił, to mniej więcej odpowiadają temu, bo jest to taka muzyka rytmiczna, lekko kołysząca i właśnie o taką chodzi. Chociaż muszę powiedzieć, że jest jeden utwór, który na mnie działa zbawiennie w każdej sytuacji, nawet najcięższej. Jest to, nie wiem czy pan zna, mało rzadko puszczany na antenie utwór Abby, który się nazywa Andante Andante. Aha, nie pamiętam. A no właśnie, bo to nie wiem dlaczego, jest to jedna z, jedna z najlepszych piosenek Abby. To nie jest, owszem, Abby są wszystkie bardzo ciekawe, nośne i takie do zapamiętania utwory, ale nie typu tam Waterloo czy SOS czy Money Money, tylko to jest utwór taki właśnie kołyszący i on mnie stawia na nogi zawsze, w każdej sytuacji. Andante, andante. Jeśli ktoś nie zna, to naprawdę zachęcam do posłuchania chociaż raz i gwarantuję, że już od tego czasu człowiek się nie uwolni od tego utworu. To tyle chciałem dodać. No, bardzo dziękujemy. Czy jeszcze oprócz muzyki są jakieś sposoby wydobywania się z tej listopadowej szarówki? Tak, prawdopodobnie każdy człowiek inaczej podchodzi, ale ja, no bo nie zawsze jest możliwość słuchania radia, chociaż w tym radiu głównie to jest Trójka, bo po sprawdzeniu dziesiątek różnych stacji stwierdziłem, że w jednym tonie, w jednej klasie nadaje Trójka. I to tak od rana do drugiego rana, bo cały czas ja słucham głównie nocami, bo tak pracuję twórczo. Więc do godziny gdzieś tam trzeciej, a nawet i czwartej słucham Trójki codziennie, ale jak nie ma takiej możliwości, to wtedy nastrój polepszam tym, że sięgam po zaległą lekturę. I to wcale nie musi być podręcznik, książka, jakaś beletrystyka, tylko w ogóle po zaległą lekturę. Czasami są to artykuły w prasie, które tam pozakładałem sobie naklejkami, że muszę to przeczytać, jak znajdę czas. Więc sięgam po taką odłożoną celowo, a nie na zasadzie, że tam biorę cokolwiek z półki, czy tam biorę pierwszą lepszą z brzegu prasę, to nie. Ja mam takie miejsce właśnie, gdzie trzymam takie rzeczy odłożone i tam są zakładki i właśnie po takie jedno z tych, to losowo sięgam i to też pozwala jakby zapomnieć o świecie, a zatem praktycznie już te nastroje giną, te złe. A czy ten listopad tegoroczny jest rzeczywiście jakoś szczególnie trudny, jakoś tak jak słyszę pana i z tego, co pan mówi, to wydaje się, że pan dobrze sobie radzi z tym wspólnymi naszymi smutkami i zmartwieniami. Tak, radzę dobrze, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy od chyba tygodnia, czy trochę nawet i dłużej, wisi mi gdzieś tak i uderza problem migracji na tej granicy. Ja mieszkam niedaleko granicy, znaczy mieszkam w Białymstoku, no to jest od granicy tam 30 kilka kilometrów i tutaj te problemy Są nawet, że tak powiem, odczuwane codziennie, bo codziennie gdzieś tam policja pędzi na sygnale i kogoś goni. Najczęściej to są ci tacy tam, co pomagają przemycać, czyli handlować tymi ludźmi. Więc przy tej trasie mieszkam blisko, więc codziennie są te jakieś pościgi policji na sygnałach. I właśnie one tak rzeczywiście, z jednej strony dobrze się spisują nasze ekipy, żołnierze, Straż Graniczna, wszyscy, którzy tej granicy pilnują, ale z drugiej strony jak widzę, że codziennie jest ten problem coraz większy, bo to nie jest to samo, co na przykład było tam przy takich kanałach migracyjnych gdzieś tam przez Turcję czy Grecję, gdzie po prostu ci ludzie biedni, którzy tam szukają dla siebie lepszego świata z różnych powodów, bo zwykle to są tacy, a nie tam jacyś uciekinierzy, to oni te kanały tworzyli w sposób naturalny. Na zasadzie, że tam szli i tam inni się dostawali i to takie te tam tak, nawet tak. Często tłumy przez granicę się przedostawały. Najkrótszą drogą, można powiedzieć. Znaczy, przez morze. Czasami gdzieś tam może i nawet nie najkrótszą, ale chodzi o to, że to była ich taka jakby wysiłek na zasadzie, że dostawali się w te miejsca, gdzie ponoć można się dostać do Europy. Tak. Natomiast ten problem, który mówię, wisi mi z tyłu głowy, to jest ten, że to nie ci ludzie tu sobie znaleźli miejsce, żeby przejść przez granicę, tylko rząd białoruski, a konkretnie Łukaszenka, wymusza te właśnie takie ingerencje na granicę. I tu przecież codziennie widzimy ich w telewizji i słyszymy z opowiadań, że normalnie po tamtej stronie granicy, przy samych tam kilka metrów od naszej granicy, ich służby pomagają tym ludziom, czy te druty wyrywać, czy nawet tam pomagają im we wszystkim, żeby tylko przeforsować tą granicę, a zatem jest to działanie już takie celowe, nie że to spontanicznie ludzie tutaj sobie znaleźli kanał do przejścia, tylko celowe działanie sprowadza ten człowiek tych ludzi gdzieś tam z różnych stron krajów arabskich głównie, bo to oni tam przodują w tym, że szukają tego, nazwijmy to, lepszego życia, to on ich tu sprowadza i on im pomaga te granice sforsować. I tak się zastanawiam właśnie, do czego to dojdzie, bo z dnia na dzień jest coraz więcej. Zaczynają już kamieniami rzucać, nawet te służby dostarczają tym ludziom biednym gaz łzawiący, którym mają atakować z kolei nasze służby. No to co, następnym krokiem to dadzą broń. Tak mi się wydaje, że to w tym kierunku zmierza i wtedy się zaczną poważne problemy. No bo obecnie żołnierze nasi to starają się jakoś tak, nazwijmy to, pokojowo tam ingerować i tych ludzi najwyżej wyłapywać, bądź nie dopuszczać do przejścia przez granicę. Ale w końcu, jak to tak ewoluuje, no to może się skończyć już czymś cięższym, a wtedy będzie gorzej. Tak. To zwrócił pan na to uwagę, że to jest rzeczywiście z dnia na dzień coraz bardziej niepokojące, no i ze względu też na taką złożoność całej tej sytuacji, bo tu sobie jest jakby kilka elementów i każdy sam w sobie jest niepokojący i to no, niewątpliwie wpływa na ten nastrój, no zwłaszcza mieszkańców tych wschodnich terenów, tak jak państwa tam w Białymstoku. Ja myślę, że też to się gdzieś i po Polsce też podobne te nastroje są, bo mam rodzinę i w Warszawie, i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i mimo, że oni mieszkają na drugim końcu Polski niemalże, no to też głoszą te same obawy, że ponieważ to nie jest spontaniczne, tylko to jest ruch sterowany przez służby białoruskie, no to ktoś tym kieruje, a zatem ktoś ma jakiś plan. I żeby ten plan zrealizować, no to on prawdopodobnie doprowadzi do tego, że skoro już dają gaz łzawiący tym ludziom, no to dadzą ich broń. Albo granaty, bądź broń, nie wiem co, ale w każdym razie poleje się krew. Ja to przewiduję, że jeżeli to się nie skończy, to codziennie jest coraz gorzej, a zatem wkrótce będą strzały. Miejmy nadzieję, że też ta akcja dyplomatyczna i jakaś reakcja naszych sojuszników, czy Unii Europejskiej i nasza tutaj taka... No ja też na to liczę, że właśnie te powstrzymają ingerencje właśnie typu reperkusje, no bo w gruncie rzeczy ten Łukaszenka jakby on coś chce zyskać, ale też i na pewno coś straci. I teraz uderzenie w to, co on może stracić i to z nawiązką niż jemu się wydaje, może rzeczywiście spowodować, że on zarządzi, bo to od niego zależy, swoim służbom, zabierajcie tych wszystkich ludzi z granicy, pakujcie w samoloty i odsyłajcie z powrotem. Może się tym skończyć, ale to musi być solidne uderzenie, żeby on po prostu to odczuł, że dłużej już tak nie może igrać, bo to jest igranie z pokojem. Mamy w tej chwili względny pokój, ale to jest igranie z ogniem. Tak. Więc to niewątpliwie wpływa na ten nasz nastrój, ale dziękujemy bardzo panu za tą... No takie małe recepty, czyli za muzykę i za podpowiedź andante. Tak, namawiam do andante. I systematyczne czytanie lektur. Jeśli jeszcze dzisiaj, to będę niesamowicie zadowolony. Może się uda, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję. Powodzenia. Dobranoc. Dobranoc. Pod budką piwo pić, wyjść po papierosy i za dwa dni wrócić. I nie stanie się nic, i nie stanie się nic. A ja co? A ja co? w najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz usiąść i cały czas mieć popyt, na plaży koszulkę zdjąć, no i co? I nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co? Za 11 minut godzina pierwsza, Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy o naszych listopadowych nastrojach, o tych dobrych i o tych złych. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, w jakim pan jest nastroju? Znaczy w tej chwili jestem w nastroju takim lekko przyłamanym, ponieważ 3 godziny temu wyjechałem z domu na kasę, jestem kierowcą ruchu międzynarodowym i opuszczenie domu w takich różnych porach, tak jak na przykład niedziela, gdzie powinno się być z bliskimi i myśleć ewentualnie o tym, że kiedyś, to znaczy nie kiedyś, na parę godzin, czy właśnie poniedziałek, ale jeszcze jestem w domu, no to to jest jakoś inaczej u mnie, że po prostu no nie mam tej możliwości cieszenia się poniedziałkiem w domu. Natomiast co do samych nastrojów, tak jak mówili moi przedmówcy, muzyka zawsze mi pomagała w tym, że łagodziła jak gdyby te moje stany stresowe, bo staram się dobierać taką muzykę, czy z płyt, czy z innych nośników, która budzi we mnie jakieś przyjemne wspomnienia, bo ja kojarzę zawsze muzykę z czymś, co się w moim życiu przytrafiło. I mam takie utwory, które kojarzą mi się z dobrymi rzeczami i takie, które są bardziej smutne. Ale moja rada na w ogóle lepsze samopoczucie jest taka, żeby się nie dać bombardować tymi wiadomościami, które nam tłoczą do głowy bez przerwy i na okrągło. I one są właśnie z reguły złe i nie nastrają nas optymistycznie. Nie możemy sobie tego wszystkiego brać do głowy, bo tak jak śpiewał w studiu 202 pan Kaczmarek, że bilans zawsze w życiu musi być na zero, że po deszczu zawsze będzie pogoda, a po nocy zawsze będzie poranek, prawda? I tak. Ja się tak w ten sposób bronię, że przykładowo jak jest bardzo refleksyjne święto wszystkich zmarłych, dzień zaduszny, no to od razu sobie mówię tak, to jest w porządku. Dzień zaduszny, poświęcamy ten dzień na wspomnienie ludzi, którzy od nas odeszli, ale już niedługo będzie Boże Narodzenie, prawda? I jak gdyby to jest u mnie takie samo nakręcające się perpetuum mobile. Jedno nakręca drugie. Zły dzień powoduje to, że myślę, że musi być lepiej. I wtedy w takim dołku puszczam sobie tą muzykę, która powoduje to u mnie, że nastrój jest bardziej optymistyczny. Natomiast są też takie dni, kiedy ja nawet potrzebuję tego, żeby się wyciszyć. I z tego na przykład też mam takie momenty hura optymizmu, ale sobie wtedy mówię, słuchaj stary, zwolnij, bo może cię los zwolnić na chwileczkę. I jak do tej pory dobrze na tym wychodzę. A co do sytuacji obecnej, to tak jak mówił przedmówca, zaczął się zagłębiać w politykę w Stanach na granicy. To jest wszystko ważne. To jest bardzo ważne. I trzeba być wdzięczny tym ludziom, którzy w tej chwili tam bronią naszych granic, ale tak jak powiedziałem, nie trzeba wszystkiego brać do siebie za duże ilości. Bo wtedy tego nikt nie wybrnie. Jak zacznie tylko myśleć jednotorowo, nie będzie znajdował w sobie ochoty ani jakichś dobrych wspomnień, no to jest gotowa depresja. I przede wszystkim kontaktujmy się ze znajomymi, kontaktujmy się z rodziną i żyjmy dla innych, nie zasklepiajmy się w sobie. Bo to też jest taki czynnik, który jest bardzo zły. No i przede wszystkim słuchajmy dobrej muzyki. Dobrej muzyki. Bardzo to są cenne pana uwagi. Proszę powiedzieć, dokąd pan jedzie teraz? No w tej chwili dojeżdżam do granicy na Kudowie. Na moje miejsce docelowe to jest miejscowość za Monachium. Także jeszcze parę godzin będę jechał. Ale cały czas słucham Trójki, słucham innych rozgłośni radiowych. No i wybieram tą muzykę, która mi odpowiada w stosunku do nastroju. Bardzo dziękuję za te uwagi takie, powiedziałbym, różnorodne i ważne i za pana telefon i życzymy szerokiej drogi i żeby pan wrócił szczęśliwie po tym kursie do Polski. Będziemy tutaj czekać. Za minutę wybije pierwsza. Słuchają Państwo programu Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy dziś o nastrojach, o tych dobrych i złych nastrojach listopadowych, w tym roku wyjątkowo trudnych. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Góry Sławomir z tej strony. Z góry dziękuję. Chyba Trójka z jedynym radiem, gdzie pozwala utworowi muzycznemu wybrzmieć do ostatniej ćwierćnuty. To jest piękne i za to Państwu bardzo wciąż dziękuję. Nieustające słuchacz od 40 paru lat. Bardzo dziękujemy. Tak, no i to wprowadzenie Czędzewku, ta piosenka od razu w świcie przewija. No i też bym chciał nawiązać do tego czasu, jesień, listopad,